الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أزغاب السلام أمزا الله سنبط مغير پیغمبر صلى الله عليه وسلم يوم نصر جسمين شكرا الله yanında en hürmetli olanlar, Allah'tan en çok korkanlardır. Bunu Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. اِنَّمَا اَكْرَمَكُمْ اِنَّ اللّٰهِ اَسْكَاكُمْ Allah yanında en hürmetli olanlar, Allah'tan en çok korkanlardır. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de yine buyurur ki, يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهِ فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Bu ayet dikkatle kulak asın. Allah subhanahu teala müminlere murad ediyor. Ey iman getirenler, eğer mümine elbise iman getirmesi Allah'a inanması, meleklerine, şahlarına, peygamberlerine, ahirete, kadere, namaz kılması, oruç kılması, zekat vermesi vesaire meseleseydi, ayağın ardında demezdi ki, Allah'tan korkun. Ey iman getirenler, Allah'tan korkun. Kimi, öyle mümin olabilir ki, onda Allah korkusu olmasın. Zina eylesin, içki içsin, kumar oynasın, doğruluk eylesin. Allah'tan korkun ki, heyecin müminlerden olasın. Ayağın ardı gelir. Allah subhanahu teala verir. Herkes sabahı için ne edildiğine baksın. Oturun fikirleşin görün sabahınız için. Yani ahiretiniz için. Allah'ın huzurunda dayanacağınız vakt için ne etmişsin? Allah'ın karşısında ne cevap edersin? Ve yine Allah subhanahu teala yeni ayeti ikinci defa buyurur ki Allah'tan korkun. Allah sizin ne ettiklerinizden haberdardır. Ameller de eledir ki Allah subhanahu teala yakşı işleri şatlığa da varlığa da öyledir. Şatlığın özüne naksız işleri var, varlığın da özüne naksız. Varlığın elediği işlere şatlıklar gitteydir. Şatlığın elediğine de varlığa gitteydir. Bugün ben size varlığın şatlıklara, şatlıkların da varlığa gitteylemesi kararından bu sözlere başlamıştan Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisini sana salam. Hadiste buyurur ki Allah subhanahu teala sizin ne zahiri görünüşünüze ne de eğin başınıza bakar. O sizin kalplerinize ve emellerinize bakar. Kim ne giyinir, ne tür maşını var, ne tür evi var, ne kadar pulu var Allah sallallahu bu ehemmiyet kestilemez. Allah sizin emellerinize ve kalplerinize bakar. Ne emel edersiniz ve ne cür. İhlasla mı edersiniz, riyayla mı edersiniz, ona bakın. Evvelce başlıyor varlıkların üstün cihetlerinden. Allah sonra varlıklara hangi üstün cihetleri bahşediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerin birinde buyurur ki iki sınıf insan var ki onlara iddia etmeye, hesap yaparmaya değer. Birincisi ki, o varlığı ki, Allah subhanahu teala ona var dövlet bakışırır. O da Allah'ın yolunda var dövletinden harcayır. Ve sen ona bakırsan, iddia edirsen, deyirsen, kes benim de onun kadar var dövletim olardı. Ben de onun için yakışı işler görürüm. Ve bir de, bu kimse ki Allah subhanahu teala ona Kur'an okumaya öğretip, elin bakışırır. Sen bakarsan isteyirsin. Ne güzel Kur'an okuyor. Ne güzel ilmi var. Şaşı benim de böyle Kur'an okumak kabiliyetim olardı. İlmim olardı. Ben de insanlara bunu öğrederdim. Yine hadislerin birinde yasız muhacirler yarışıp geldi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına. Deyir ya Resulullah, varlı kardeşlerimiz yüksek meydanlara çoklu sallama nail oldular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlardan ne başvurduğunu soruşur. Onlar da cevabını verirler ki varlı kardeşlerimiz bizim kimi namaz kılır, bizim kimi oruç tutur. Ancak var devletlerinden zekat sadaka verir ve bizden çok sağlık kazanırlar. Sahabelere bu tesir edirdi ki ne için? Sahabede geri kalırlar. Sahab kazanmaya zanadırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlara cevabında böyle buyurdu. Eğitimiz size ele bir şeyi öğredim. Onu ettikçe sizi ötüp geçenlere satasınız. Ve sizin elediğinizi edenler istisna olmakla hiç kez size satabilmez. Sade şeyler verir. Sade şeyler. Her namazdan sonra 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah ve 33 kere Allah'a Ekber. Kasıplar sevine sevine gelirler. Bir müddet geçenden sonra kaydıp gelirler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına ve diyorlar ya Resulullah, varlık arkadaşlarımız o zikirleri bizden öğrendiler. Şimdi onlar da o zikirleri edir. Biz yine onlara sarılmıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir Kur'an ayetini okuyor. Allah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayette buyurur. ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ اِكِهِمَا يَشَمْ. Bu Allah'ın lütfudur. Ona ancak istediğine bakıyor. İstediğine. Allah görende ki onun mümin bendesi ona verilen var devletten Allah yolunda harcayır. Harcadıysa Allah ona verdiği nimeti artırır. Harcadıysa artırır. Bire 10, bire 100, bire 700 dediği kadar artırır. Osman İbni Affan radıyallahu anh'u varlı sahabelerden idi. Eş başına bir ordunu Sivas Kursak'la minikle tezgir edir. Bir su kuyusunu alır bağışlar insanlara. Vesair vesair güzel işler görür. Ne kadar yakışı işler görür. Abu Bakr radıyallahu anh'ın hilafeti dövründe bir müddet Medine'de kıtlık olur. Hemen o kıtlık dövründe tacirler görürler ki Osman'ın kervanı, ticaret kervanı gelir. Fikirleşirler ki gidip Osman'dan malı münasip kıymete alıp pazara çıkarıp biraz daha kıymete satıp bu kazanır. Yarışıp gelirler Osman'ın yanına ve teklif edirler ona ki bir manata sattığın malı 10 manata satsın. Bir dirheme sattığın malı 10 manata sat. 10 dirheme sat. Biz alalım. Osman'a bu sert değildi. 10 kat artık kazanç götürdü. Lakin Osman razılaştı. Bir az verir. Bunlar da sadece sürleşir ki yaygın Osman gözleyir ki biraz da kıskıvası artsın. Daha baha kıymete satsın. Söz aralarında danışırlar ve derler ki yaksın. 1'e 15 verir. Osman veriyor, az verir. Hazirler biraz bundan artık vermeye hiç kese sert edemez. Ne kazanacak onu? Neçeye alacak sonra neçeye satarsa? Yani ne kadar teklif edirler Osman diyor, bana 1'e 100 veren var. Ben artık ona satmıştım. Ve malını çağırır hamısını sana verir. Bire yüz ancak kim verebilir? Allah subhanahu aleyhi bende ben diye bire yüz hayır verebilmez. Hiç yok. Veren adam da verse de onun gerisini çevirsin. Deyir ki, ne vaxtsa bu da mənə verir. Hansı işin düşer, müraciət edirəm, əvəzini tutar. O Allah'tır ki, Seyyidina deyir, o Allah'tır ki, əvəzsiz birə 100 əvəzini verir. Hədislərin birində Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yenə varlıları tərif edir. Deyir ki, malından kasıblara, yetimlərə, misafirlərə, dul qadınlara verən bəndə nə xoşbəxt, nə gözəl bəndədir. Bir hədisdə də buyurur ki, yetimlərə, dul qadınlara, kasıblara əl tutan mömin gündüzləri oruç tutan, gecələri ibadətə keçirən və Allah yolunda vuruşan mücahidə bərabərdir. Ki verirsiniz, var dövləti olan müsəlmanların da üçüncü bundadır. Bir gün sib namazından sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine sual verir. Deyir, hansı biriniz bugün oruç tutur, hamı tutur, Abu Bakr radiyallahu anh bir mən yarısıdır. Yine sual verir. Deyir, hansı biriniz bugün səsləni ziyarət edir. Hamı tutur, yine Abu Bakr radiyallahu anh bir mən yarısıdır. Deyir, hansı biriniz bugün dəfnində iştirak edir. Yine hamı tutur, Abu Bakr radiyallahu anh bir mən yarısıdır. Və nəhayət sonuncu sualı verir. Bir hansı biriniz bugün kasıba əl tutur. Kasıba sədaqə verir. Ama sür, yenə Abu Bakr radiyallahu anh bir mənlə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem məşhur sözü verir. Bir gün ərzində bu dörd xislət kimdə cəmə varsa cənnətə girer. Cənnətə qazanır. Dörd xislət gün ərzində. Oruç tutmuşsunuz, savaşın həmin gün xəstəyə başlayın, dəfnində iştirak edin və bir kasıba sədaqə verin. Cənnəti qazanacaqsınız. Yenə hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allaha ibadət edin. Kasıblara yemin verin və salamı yayın. Salam, nə bir möhtəşəm duadır ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu cennetin açarı hesab edir. Yani bunsuz cennete girmek mümkün değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine deyir, mümin olmayınca cennete girebilmezsin. Kardeş olmayınca mümin olabilmezsin. İsteyirsiniz mi size öyle bir şey öğrendim, onu ettikçe kardeş olasınız, birbirinize salam verin. Salam. Görüşəndə də, vidalaşanda da bir-birinizə salam versəniz, həmişə bir yerdə olsanız, qardaş olacaqsınız, mehriban olacaqsınız. Qardaş olandan sonra da imanınız artacaq, mömin olacaq. Mömin olandan sonra da cənnətə qazanacaq. Təəssüf ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişkən, vaxt gələcək, kiməsə salam verirsə deyəcək, niyə mənə salam verir? Qardaş tanıyır məni. Oldu ki, vaxtı ilə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demişdir, tanıdığına da tanımadığına da salam verir. İndi isə salam veriləndə bəzilərinə deyir, bu məni hardan tanıyır, niyə salam verir? Bu qiyamətin kiçik alamətlərindəndir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir qiyamətə yaxın, insanlar bu cür olurlar. Tanımadığı bir adam ona salam verəndə Allahın salamını almaq ədəzini deyəcək, bu nəyə niyə salam verir? Təəccüb edir. Və bu hədisdə də görürsünüz, Allaha ibadət etsəz, kasıblara tutsaz və salamı yaysanız, cənnəti qazanacaqsınız. Və nəhayət, bir hədis də söyləyim, buna ilə də varlıqlar barədə tamamlayacaq və sonlar barədə çox danışmaq var. Yüzlərlə hədislər, ayələr var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, dörd fəzilətli dinar var. Sanki demək istəyir ki, mal dövlətini dörd hissəyə bölürsən, birinci fəzilətli dinar kasıba verdiyin dinardır. İkincisi, bu azab etmək üçün sərfələdiyin dinardır. Üçüncüsü, mücahidə kömək elədiyin dinardır və dördüncüsü, ailənə xərclədiyin dinardır. Dörd yerə bölürsən, birini katıba, birini kölelere, birini müzahiplere, birini de aynen. Şimdi gelin Baba Sürey, katıplar neyle üstündür? Neyle fevlenir? Birincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mühteşem hadisidir ki bir, cennete baktım, cennet ehlinin ekseriyetinin katıplar olduğunu gördüm. Varlar için. Soru sorar ki cennet ehl. Cehennem ehli cehenneme girifler olan ve mehşerde gözleyebilirler. Tesevvür edersin mi? 50 bin il katıplar varlardan tek cennete girer. Niyetini indi bilecek. Nöbeti hadislerinde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sahabesi var. Sa'd ibn Ebi Vakkas sallallahu anh. Bu sahabe cennetle müstelenen 10 neferden biridir. Bu sahabe halifeliğe namize seçilen 6 neferden biridir. Bu sahabedir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona atam anam sana kurban dedi. Onun sahabedir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu uzaktan görür, yanındakilere deyir, bu benim dayımdır. Göstermiyorum, hansı birinizin bile dayısı var. O sahabedir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun için dua eder, deyir Allah'ım. İşte ne vakit sana dua eylese onun duasını kabul eder. Ne vakit sana dua eylese onun duasını kabul eder. Sahabenin faziletine bak. Öyle bir faziletli sahabe, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında şahirle tanışır, deyir ki ya Resulallah, Allah bize bu kadar var dövlet verir. Bu kadar Allah yolunda var dövletimizden herk verir. Allah yolunda vuruşuruz. Yergin ki biz kasıt kardeşlerimizden üstünüz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ bir mevkata bakır. Görür ki sözünde heyget var. Var dövlet bakımından üstündüler. Ancak ne deyir ona? Her şey. Eğer size, yani siz varlılara, aranızdaki katıp, zayıf, mümin kardeşlerinizin duaları sayesinde zefer, elebe, ruzu taşıyabilir mi? Dikkat edirsiniz. Varlı adam var dövletinden katıplara kömek edir. Yaşasından, sedekesinden onlara el tutur. Onun mukabilinde onlar ona hayır dua edilir. Allah'tan onun malına bereket verir ve Allah subhanahu aleyhi ve sellem onların duaları sayesinde onun malının bereketini alır. Ama o zalimler ki gelir çakırın kulangalanını elinden alır. O da onun mukabilinde ona dert dua edir. O da ömrü boyu yığdığını bir anda haradasa itirir. Ondan sonra ayrılır ki bu kimlerinse kardeşiydi. Ben duasıydı benim. Hakikaten böyle olur. Katıpların duasıyla ya hayır bereketin aile olursan ya da elinde olanların hamısını çıkarırsın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine hemşe katıplara el tutmağı nasip eder. Sahabelerden biri der ki vakt var idi biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında onunla bir vakti alırken yemeğe bir şey yapabilmiyoruz. Ne olur bir şey kadından karnımıza taş bağlıyorduk ki mide sıkılsın. Açlığı hissedemeyiz. Allah'ın peygamberi, sahabeler ne tür bütün vaziyetlerde yaşıyor. Bazılarımız ağacın yarpağını yiyirdi. Kadından ölmesin. Kurmanın seyirdeğini soğururdu. Hemen bak, hemen dövrde katıp daha çok ihtiyacı olan kardeşlerimiz gelirdi bizim yanımıza ve bizden kömek istiyordu. Yeme istiyordu. Biz onlara vermeye bir şey yapabilmedik. Lakin gelir bir pazarda güç taşıyordu. Bu emeğinizin mukabilinde aldığımız kurmanı, buğdanı, arpanı Gətirib verir diyor sənin qardaşlarımıza ki, acından ölməsinlər. Biz ondan o qədər ləzzət alırdıq. İndi isə, bunu sahaba, həmin sahaba deyir, indi isə bizim hər birimizin yüz minlərlə dinarı, dirhəmi var. Yüz minlərlə. Artıq imperiyalar dağılıb, fəthlər olub, qənimətlər gəlib, o qədər bolluqdur ki, sahaba deyir, indi ondan da artıq qaqqaq Allah yolunda xərcləyirik. Lakin, Peygamber s.ə.v. vaxt bizə deyir ki, vaxt gələcək, hər birimiz mənimlə olan o günləri arzulayacaq. İndi sizə də bir misal çəkəsən, görəcəksiniz ki, həqiqətən deyiləcək. Bir qardaşlar var ki, vaxt olub, o qardaşlar arasında ancaq bir nəfərin sınıqsa alsaq bir sovet maşını var idi, ona doğuşub cüməyə namaza gedirdilər, məsrə gedirdilər. Hamısı da mehriban, qardaş. İndi həmin qardaşların hər birinin özünün şəxsi dini var. Ayrı-ayrılıqda cüməyə gedir. Həmin o mehribançılıqdan bir əsər alamət qalıbmı? Görürsünüzmü? Sahabı hətta arzulayır ki, kəşk Peyğəmbər qalxan dövrü olardı, ac olardı, qarnımıza daş bağlayandı, ağzın yarpağını yerdi, ev yox, ancaq o mehribansılıq olardı. O mehribansılığı qoruyub saxlamaq lazımdır. Var dövlətdir, başqa şeylərdir, hamısı ötəri şeylər, ötəri hisslərdir. Əsas qardaşlığı qoruyub saxlamaq lazımdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hücrəti var idi. Yəni zövcələrinin qaldığı evlər. Hücrənin eni uzunu 3 metrə, 4 metrə olardı. Sahabi bir əlini hücrənin damına çatdırırdı. Yəni hündür deyildi. Bu dərəcədə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şahsım yaşıyordum. Ömer İbn-i Hattab radiyallahu anh bir dəfə onun yanına gəlir, hücrəsinə daxil olur və ətrafa baxır, evdə heç nə görmür, heç nə. Yerdə bir həsir, biraz su, biraz dəri, başlayır ağlamağa. Ağlayanda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruşur ki, niyə ağlayırsan? Dedir, ya Rasulullah, niyə ağlamayın? Mən sənin halına baxıram. Sən Allahın ən fəzilətli, ən sevimli bəndəsi bu cür vəziyyətdə yaşayırsan. Ancaq Rum, Fars imperatorları qasrlar içində, saraylarda yaşayırlar. Bu nə deməkdir? Bax, diqqət edir. İndiki dövrdə də bəziləri var. Niyə mənə Allah Allah bu cür gün yüzara nəsib edir deyir, gireylənir. Mən Allahın qarşısında səcdə edirəm, Allaha ibadət edirəm. Niyə Allah mənə vermir? Ancaq ona bax, filan kəs belə zülm edir, filan kəs filan şey edir, filan kəs Allah'a inanmır, onun filan şey var, filan şey var. Deyən var, yoxdur. O qədərdir. Ömər İbn-i Xattab radiyallahu da baxır Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu cür yandığından deyir. Lakin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona cavabına nə deyir? Elə bir söz deyir ki, Ömərə də, Ömərdən sonrakılara da, bizlərə də bu şifayət edir. Deyir, ey Ömər, istəmirsən ki, dünya onların, ahirət də bizim olsun. İstəmirsiniz, dünya onların, ahirət də sizin olsun. Dünya şübhə qalır. Şübhə qalır bu dünya. Yox. Görürsən ki, varlı bir adamdır, zülümlə, zülümlə, zalimlıqla, ondan, bundan, ala-ala, yığır, önən kimi ona heç nə qalmır, övladına qalır, övladına da Allah hidayət verir, övladın müsəlman olur, babasının yığdıqlarını övladı Allah yolunda xərcləyir. Heç salamdır. O zalıma heç nə qalmır. Dünyanın qədir qiyməti buyur. Ahirət isə başqa şeydir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir dəfə gətirir bir toz səsini verir yoldaşına, həyat yoldaşına. Və deyir, bunu payla kəsir kusuna. yanım ortaya. Acı da sır gelir. Ayşe radıyallahu anh boynum sağlayır. Bir listesinden bir kadar saklayır. Güneşi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kutusuna geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eve kaydır. Ve gerçekten bilerek sual verir. Hayat yoldaşına. Sayladın mı? Deyir, belli. Bize ne kaldı? Bize ne sakladın? Bu da susarır, eti gösterir ki bize bu kaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayır. Bize o payladığın kaldı. Bu ise iyi yedi, her gün onu getirdi. Bize verdiğimiz kalır. Sakladığımız ise ölen kimi kime tanesil olacak. Ve Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'ın güzel sözü var. Der ki, Allah subhanahu aleyhi ve sellem var dövleti sevdiğine de verir, sevmediğine de. Gözünüz görürsünüz, kafirlerin neleri yok. Ancak imanı sevdiğine verir. İmanı ancak sevdiğine verir. Eğer siz Allah'a iman getirmişsiniz size, ona demek ki, yakinlikle bilin ki Allah sizi sevir, ona göre size bu imanı kaptırır. Öğrensin. Sıkın bakın, etrafa görün ne kadar yolunu azmış, şeytana uymuş insanlar var. Allah'tan, Allah'ın dininden, peygamberinden bir haber insanlar var. Ne kadar? Allah'ın peygamberi vaktiyle bayağı dedim, çatıp yaşıyor. Hatta buğda çöreğinden ömrü boyu doyunca yemeyiz. Bu adamın evi çok sade olur. Terbezeli olur. Yemi çok sade olur. Terbezeli olur, pahalı olmuyor. Lakin bu adam Allah sana böyle bütün dünyaya tanıttı. Bu da onu gösterir ki Allah kimi uzaldırsa onu hiç kez alçalabilmez. Kimi alçaldırsa onu hiç kez uzaldırabilmez. Allah'ın peygamberini Allah sana böyle uzattı. 15 asırdır ki onu gözden salmaya çalışırlar. Alabilirler. Yok. Onu unutturmaya çalışırlar ki insanlar onu unutsun. Eğer onu insanlar unutur, unutmaz. Nifrak etmeye çalışırlar, ikrah koyarlar çalışırlar. Bazarırlar, yok onu da bazarmıyorlar. Allah sana onu bütün dünyaya tanıttırır. Tanıttırmanın yolları var. Tanıttırmanın, insanı dünyaya tanıttırmanın yolları var. Ne tür? Hemen insan hakkında bir megale yazırsan, insan hakkında bir şehir yazırsan, İnsanın şeklini pulun üstüne vurursan, divara vurursan, heykelini koyursan, üstünü koyursan, tamam onu tanısın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle bir şeyin hiç rast gelmesi, heykeline, şekline, rast gelmesi yok. Dünyanın her yerlerinde, televizyon, radyolarında, her yerlerinde peygamberden danışmalar kadar koyun. Lakin buna bakmayarak Allah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberini uzaldır. Neyin vasıtasıydı? Çok vasıtalar var. Birini diyeceğim, biri diyeceğim ben. Bayağı gördünüz ki adam verildi. Kur'an nazarıyla başının arasında ne kadar fark var? 7 dakika. Demek 7 dakika bundan evvel başka adam verilmişti. Adam da 3 dakika, 4 dakika seçti. Adam Kur'an kimi başıyla Kürdemir arasında hansıda bir dönemde adam başladı. Orada azam sarandan sonra burada azam başladı. Burada sarandan sonra başka bir yerde azam başladı. Bu ne demek ki? 24 saat ertesinde dünyanın her yerinde azam verilir. Azam dayanmıyor. Azamla eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyor. Bu adamı dünyaya tanıttırır Allah Teala. Ve her azam verilenden sonra milyarlarla insan her azamdan sonra Allahümme Rabbi hazi davetü sen ve salatü kaime duasını eliyir. Peygamber halka demişsin. Bunu kim gözle tanımıyor? Ancak tam eksini fikirleştiniz, eşkeriyetiniz yani yaşlı sebege burada o dövrleri görüp komünizm dövrünü. Ne tür dövranıydı? Bir insanı dahil ettirmişler ve onu tüm insanlara sevdirmek için her yerde heykeli var idi. 70 min ayaklı heykeli var idi bu adamın. Her mühessede, hastahanada, idarede, her yerde bunun düştüğü şekli, lozumları, şehirler, Lenin Baba yolunda vs. Lenin prospekti, Lenin kombinatı, Lenin sarayı, Lenin stadyonu, hatta kulun üstünde Lenin'in kellesi. Ne oldu? Bakın ne oldu? Allah uzatmadığını kim uzaldı bilir akar? Şimdi ki halına bakın. Şimdi tamam onu lanetleyir. Bu da onu gösterir ki Allah'ın hakikaten de gücü, kudreti her şeyden üstündür ve herkes Allah'ın gücü, kudretini görmez. Bütün dünya yarışta ki seni uzatsın, uzalda bilmez. Bütün dünya yarışta ki seni alçatsın, alçalda bilmez. İstersen varlı ol, istersen çatır. Eğer yakvan olmasa, Allah korkusu olmasa, mümin olmasan, alçalacaksan, mümin olsan, uzalacaksın. Bir şey de istediğin bir ince meseledir. Hayatta, tarihte dahi insanlar olur. Adları hamıya belli. Bunları adlarıyla çağırıp, adlarıyla onlara rahmet okuyorlar. Peygamberlerdi, sahabelerdi, alimlerdi vs. Lakin adları bize belli olmayan o kadar Müslüman insanlar var. Mümin insanlar var. Mentiqle fikirleşsen, fikirleşirsen ki, bəs bunlara heç kese rahmet okumur. Elə deyil. Ama elə deyil. Allah SWT elə bir sistem yaradıb ki, sən istədin istəmədin, dilin onlara rəhmət oxuyur. Necə? Quran-ı Kerimi Ramazanda hər kəs oxuyur. Adi günlərdə də Quranı sevən insanlar Quranı oxuyur, Qurana bağlıdır. Ancaq ən azı Ramazanda hamı oxuyur. Quran-ı Kerimdə ayələr var, o ayələrdən birini deyəcək. Ayağın üstünden okuyup getirsen, hiç dergine varmırsan, hiç fikirleşmirsen ki o ayağın üstünden kesende ne baş verir? Ayet Allah sonra buyurur. اَلَّذ۪ينَ جَاءَ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا اَلَّذ۪ينَ سَبَقُونَ بِالْاِيمَانِ Ey Resulümüz, bizi ve bizden evvelki müminleri bağışla. Okuyup üstünden kesin, subhanallah. Milyarlarla insan o ayağın üstünden okuyup kesil, ve əskəriyyəti fikirləşməcəyinə başlayır. O ayəni oxuyan kimi əvvəlki möminlərin adları bəlli oldu, olmadı, hamısına rəhmət edir. Və yaxud mollalar çoxsu ərəb dilini bilmir. Əzbərdən oxuyur dualarla. Qəbristanlığa gelir, o deyir, zaman da təkrar edir. Heç kəs də başa düşmür ki, nə baş verir? Nə cür möhtəşəm bir duanı oxuyurlar. Allahın nəfirləri müsləmin əvəl müsləmət. المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الله مسلمان kişilerden مسلمان kadınları mümin kişilerden mümin kadınları onlardan hayatta olanlara ve ölüp gidenleri bağışlar bütün müminlere rahmet edir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle çalışırdı ki sahabelerini ile terbiye eylesin ki onlar dünyaya meyilli olmasın dünyadan sadece ahireti için istifade eylesin. Ve sahabelerden biri bir gün ile bir hareket edir ki adı İlla Ezber olur. Ve onun zikri Kur'an-ı Kerim'de kesilir. O ayeni okuyanda o sahabeye da tutur. Bu Talha. El Ensari radiyallahu anh. Bir defa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir konağı gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in konağa vermeye bir şey olmur diye sahabelerine müracaat edilir ki benim konağım için bu gece aparım yerinde konağı eder. Onu yemek eder. Abu Talha Ensari aparır evine. Fikirleşir ki uşakları için sakladığı yemeği konağa eder. Yoldaşına taktırır ki uşakları yatırdır. Yemek yatlarından tutsun. Özün de lampanı söndür. Yemeği de ortalığa vur. Lampanı söndürür kadın, yemeği de ortaya koyur. Ona elini uzadır, yemeğden götürüp yiyende Abu Talha da elini uzadır, elini onun eline vurur, çekir. Ona elə gelsin ki, bu da yemeği yiyir. Ona utanmasın, çekinmesin, doyunca yiyir. Az bir yemek, uşaqların yemeği ancak ona katılır. Ona doyunca yiyir. Yine de cuma nedir ki, ev yiyesi, uşaqlar hamısı toksun, Bəs sevinə-sevinə səhər gün Peyğəmbər s.ə.v. yanına gələndə Rasulullah s.ə.v. həmin sahabəyə deyir ki, Allah s.ə.v. sizin bu gecə elədiyinizə gülümsədi, sevindi. Sənin də sənin yoldaşının da elədiyinə sevindi və ayə nazil etdi. O kəslər ki, özlərinin ehtiyacı olduğu halda özün ehtiyacı olduğu bir şeyi qardaşına verir. Belə bir şey ağla sığmaz bir şeydir. Bu həyatda belə bir şeyə nadir hallarda və kifrat gəlməzsən. Kiminsə özünə olan ehtiyacını kiməsə verir. Amma sahabələr elə edir. O cür yaşayırlar. Kiminsə bir şey, bir rəvayət danışırsam, hamınızı ağlamaq olacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir yetim gəlir. Bir ya Rasulullah. Bu cəhlin yanına yetim. Ondan əylimə giyməyə bir libas istədim. Məni qovdu. Mənə libas vermədi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, get Abu Bakr'ın yanına. Bu sözdən nə başa düşdünüz? Get Abu Bakr'ın yanına. O deməkdir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yəni, bizdə libası var idi. Yoxsa özü ona kömək edərdir, özü ona libas verərdir. Göndərməz Abu Bakr'ın yanına. Abu Bakr'ın yanına gəlir. Abu Bakr radiyallahu anh çıxarır öz libasını ona verir, özü isə yerdəki həsrə bürür. Cəbrail aleyhisselam gəlir bunu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi xəbər verir. Abu Bakr radiyallahu anh belə bir hərəkət elədi. Abu Bakr da Siddiq. Siddiq. Ona görə uğur ləqəbi qazanır. Malının hamısını gətirir, verir Peyğəmbər s.ə.v. Ömər r.ə.nin görəndə ki, bu adam malının hamısını verdi Allah yolunda, deyir ki, vallahi mən bu adama heç vaxt sata bilməyəcəm. Heç vaxt savabda buna sata bilməyəcəm. Ömər r.ə.nin malının yarısını gətirmişdi. Bilirsiniz, məşhur hadisədir. Abu Bakr'ın belə bir hərəkət elədiyini görəndə ona ciddi edir. Bir libas dedim, yadıma bir neçə sahabə düşdü. Bayaq dediyim Sad ibn el-Vakkas. Bayaqki rəvayətdə gördünüz, Sad ibn el-Vakkas zəngin, varlı sahabə. Lakin Peyğəmbər s.ə.v onu nə cür təmbih edirsə, ona nedir tərbiyyələndirirsə, ondan sonra Sad əlinə gələn var dövlətin, demək olar ki, əksəriyyətini çatırlara xəstəyir. Vaxt gəlir Ömər ibn Xattab radiyallahu anh xilafəli dövründə Sad ibn el-Vakkas Bəsrə şəhərinin əmiri olur. Bəsrədəki bir qrup savaris fikirli, bəs fikirli, hər şeydən narazı olanlar gəlirlər Ömər ibn Xattab radiyallahu anh şikayət edirlər. Deyirlər ki, Sad namazı düzgün qıldırmır, zəkatı beytulmanı düz bölüşdürmür və cümə axşamı da gəlib bizə bir nəsiyyət eləmir ki, biz cümə günü nə edir? Ömər radiyallahu anh Sadı çalışdırır. Onların etirazını bildirir. Sadı radiyallahu anh deyir ki, ya Əmir Əl-Müminin, vallahi ki, mən onları Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin namazını qıldırmam. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə Beytulmala nə cür bölüşdürməyi öyrədirsə, elə bölüşdürmək. O ki qaldı, cümə axşamı onlara gəlib nəsiyyət eləməməyimə, onun da səbəbi var. Səbəbi də budur ki, mənim cəmiz bir libasım var. Axşam onu yuram ki, səhər cüməyə təmiz libasını deyim. Cümər radiyallahu anh başlayır ağlamağa. Ağlayır ki, subhanallah, əmir gör nə cür halda yaşayır. Tam ahirəti üçün yaşayır. Və götürür onu Beytülmaldan, onun kaynaqdan 20 min dirhəmi verir. Ki, get özünə nə istəyirsən al. O da gəlir Bəsrəyə satan kimi, o 20 min dirhəmi hamısını paylaşır şatırlar. Bircə libası təsəvvür edirsiniz mi? Özünüz çətin sıxıntı anlarınız olanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələri yerdə salan o dəqiqə təskinliyi yapacaq. O cür insanlar o cür vəziyyətdə yaşayır. bize Mus'ab ibn-i Umeyr geçmişsiniz bu sahabanın hakkında. En zengin, en varlı adam en kâsıp sahabeye çevirilir. Sa'd ibn-i Vakkas radıyallahu anh der ki Mus'ab ibn-i Umeyr Mekke zamanlarının en zengini, en yaraşıklısı, sahibinlerinin aziz halefiydi. Elə ki Müslüman oldu, yaxınları onun başına olmadan əzab əziyyəti gətirdi. Bu adamın geyinməyə, əyninə geyinməyə bir libası yox idi. Bircə fikrəsi var idi, tövbəsinin bizə qədər övrət yerini örtürdü. Libası yox idi, soğan. O cürünə də yaşayır. Ta Uhud döyüşünə qədər. Uhud döyüşündə də o cürünə vəfat edir, şəhid olur. 70 nəfər şəhidin arasında Peyğəmbər s.ə.v. onu o cür vəziyyətdə görəndə, görəndə ki, hamısını kəfənləyiblər, hamısının kəfəni var, bundan başqa başlayır ağlamalar. Onun o kəs varlı vaxtları da yadına çıxır. Allah yolunda, Allah xatirinə, Allahın razılığını qazanmaq üçün bu cür vəziyyətə gəlib çatdığı da yadına çıxır. Elə də dəfn edirlər. Eyni, buradan yuxarısını, oradan aşağısına ot qoyurlar, dəfn edirlər. Ən varlı sahabə, cənnətlə müjdələnən 10 nəfərdən biri, xəlifəliyə namizəd 6 nəfərdən biri, Abdurrahman ibn-i Avf, radiyallahu anhu, ölüm ayağındaykən, qarşısına gətirib yemək qoyanda, yeməyə baxır, başlayır ağlamağa. Qəribə deyilmi? Hansı birimiz yeməyi görüb ağlayır? Yeməyə baxır ağlayır. Soruşulanda ki, niyə ağlayırsan? Bir qardaşı Mus'ab yazmaq istəyir. Hamımızdan bağlı idi. Müslüman olandan sonra en şaşırdığımız oldu. Bu dünyadan böyle şaşırt vəziyyətdə görsün. Ancaq nə olsun? Allah sonra ona onun kümələrinə cənnəti bəxş elədi. Yəni isə Qur'an bu dünya malı mənə ancaq bu dünyada verilmiş olsun. Dur bunu kim deyir? Abdurrahman ibn-i Avf. Qarşallandı. Bu kafir mücahidlər, Allah yolunda şahid olanlar Qiyamət günü məhşər başlanan kimi gələcəklər cənnətin qapısına. Cənnətin qapısını döyəcəklər və cənnət gözətçiləri soruşacaq. Nəsə saxlıqda bulundunuz? Onlar da cavabını deyəcəklər. Nəyiniz var idi ki, saxlıqda bulunmaq? Bir qılıncımız var idi. Çiynimizi atıb, gedib Allah yolunda vuruşub, cəhil oldu. Dikkat edirsiniz, aman Allah. Həqiqətən neylədir? Qiyamət günü ən varlı adamı gətirəcəklər, bir dəfə cəhənnəmə salıb çıxaracaqlar, sonra sual verəcəklər. Dünyada nə qədər keçsəksin, o da cavabında deyəcək, heç nə qədər. Qurunundan gələcəyəm. Yəni, kəsib müəmmini gətirəcəklər, bir dəfə cənnətə salıb çıxaracaqlar və deyəcəklər, dünyada nə qədər əziyyət gəlsin? Nədir, heç nə. Hər şey yadından çıxacaq. Qur'an-ı Kerimdə Allah s.ə.q. müəmmilləri xəbərdar edir. Biz sizdən əvvəlkiləri imtihana çəkdiyimiz kimi sizi də imtihana çəkəcəyik. Başqa bir ayədə deyir, məyər onlar görmürlər ki, ildə bir dəfə, iki dəfə onları biz imtihana çəkəcəyik. Digər bir ayədə deyir, yoxsa siz elə güman edirsiniz ki, sizdən əvvəlkilərin başlarına gələnlər sizin başınıza gəlmədən cənnətə girəcəksiniz. Onların başlarına elə müsibətlər, elə sıxıntı, elə çətinliklər gəldi ki, axırda Allahın köməyi nə vaxt gələcək dedilər, Allah da cavabında onlara Allahın köməyi yaxındır. Səbr eləmək lazımdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 13 il səbr elədi, cəmi 70 nəfər İslam gəlmişdi. 13 ilə cəmi 70 nəfər. Mədinəyə hicrət elədi. 6 il də səbr elədi, cəmi 1400 nəfər idi. 19 il dəvət edir, cəmi 1400 nəfərdir. Bir il təhsil və keçir, sayıları olur 10.000. Allah s.ə.q. Məkkənin fəthini nəsib edir onlara. 2 ildə keçəndən sonra onların sayı olur 100.000. Bir nesiller geçenden sonra da Allah subhanahu teala onlara iki büyük imperiyanı fethi eləməyi nəsib edir. Onlar istiyasıb yuxularına da gətirəcəklər ki, o imperiyaları fethi eləyəcəklər. İstər gəlbləri, istər orduları fethi edən kimdir? Allah subhanahu teala. Əgər Allah'a tələfkil etsəniz, Allah'tan istəsəniz, gəlblər əlbəttə ki Allah'ın varmaqları arasındadır. Allah subhanahu teala o gəlbləri dəyişdirəcək. Ve hidayet verir. Allah'tan da isteyin bunu inşallah. Subhanahu ve Teala bizim halkımıza, yakınlarımıza, valideynlerimize, kardeş bacılarımıza, emirlerimize, bibilerimize, halalarımıza, dayılarımıza, onun komşularımıza hamısına hidayet versin. Hamımıza mümin kimi yaşayıp, mümin kimi bu dünyadan köçmeyi, müminlerle beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunun etrafında toplaşmayı, canlarla beraber cennete girmeyi nesip edin. Subhanakallahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah ve estağfiruke ve etûbü ileyk.